Heb je daar zo'n 20 minuten extra nodig. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Bodegraven kan je omrijden over de N11 langs Alphen aan de Rijn. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Door een spoedreparatie 20 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht. Tussen Elspeet en Harderwijk staat 7 kilometer. En bij Nijmegen loopt het vast op de N325. Vooral richting Arnhem door een ongeluk. Tussen Beek en Lent staat 3 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het kabinet wil dat meer mensen zich laten vaccineren en daarom overweegt het de coronapas op diverse plekken te verplichten. Een van de maatregelen die op tafel ligt is het breed toepassen van die coronatoegangsbewijzen, waarbij een mogelijkheid zou kunnen zijn dat je breedte 1,5 meter loslaat, maar in de sport, in de horeca, in de evenementensector, in de kunst en cultuur die coronabewijzen toepast. En ik noem dat bewust nu, omdat ik denk dat het belangrijk is om ons daarop voor te bereiden. Ja, is die invoering van de coronapas in onder meer de horeca een goed idee? Oftewel, mag de overheid van ons vragen dat we of gevaccineerd zijn, of getest, of kunnen aantonen dat we corona hebben gehad, als we een min of meer openbare ruimte ingaan, zoals een café of een voetbalwedstrijd of een theater? Of gaat die vorm van vaccinatiedrang te ver? En zijn we op een hellend vlak beland? Daar ga ik het komende half uur over praten. Met vier gasten. Met Frits Roosendaal, hij is hoogleraar epidemiologie. Mirjam Bikker, zij is Kamerlid voor de ChristenUnie. Patrick van Schie is directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de VVD. En Tjeske Volkerink, zij was gisteren in Amsterdam bij de protestmars tegen de coronamaatregelen. Goedenavond is het al. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Goedenavond. Tjitske, ik wou bij jou beginnen. Je bent collega bij de EO, maar je spreekt hier op persoonlijke titel. Denk ik goed om even te zeggen. Jij was gisteren bij de demonstratie. Wat bracht jou daar? Ja, ergens is er een moment dat je zegt van nu wil ik mijn stem laten horen. En voor mij was dat gisteren. En wat maakte dat jij dacht, ik moet mijn stem laten horen? Nou, ik denk 20 september wat er aankomt en hoe dat zich opgebouwd heeft, dat is wel een, dat is wel een belangrijk ding. Tweede is dat je ziet dat er een soort van ontwikkeling gaande is. Er wordt van alles beloofd. En elke keer gaan we weer een stap verder met elkaar. Ja, het gaat vooral er worden mensen uitgesloten. En dat is niet zoals ik Nederland ken. En zoals wij met Nederland met elkaar omgaan. Oké, en wie wordt er dan uitgesloten volgens jou en waardoor? Goed, als jij zegt van ik wil me niet laten vaccineren. Ja. Om wat voor reden dan ook. Er zijn heel veel verschillende redenen. Ik ben hier natuurlijk, je zegt op persoonlijke titel. Ik was niet voor die tienduizenden mensen die daar gisteren waren, kan ik spreken. Nee. Maar als je dat niet wil, dan word je dus zeg maar aan een regime onderworpen waarin je moet testen, wat misschien betaald gaat worden. Ja, wat je waardoor misschien zelf een financiële bijdrage moet leveren van 57. Hè? Zeker. Ja. En vervolgens is dat natuurlijk ook een heel erg een gedoe, hè, om dat allemaal te doen. Ja. En de reden waarom? Nou ja, om ons land, maar daar komen we zo wel over te spreken. Ja. De reden is natuurlijk dat de overheid wil dat veel mensen gevaccineerd zijn in de hoop dat de samenleving weer meer open kan. Nou ja, daar zijn natuurlijk heel veel vragen over te stellen. En wat ik een beetje mis in het debat is de verschillende stemmen die daar een plek in kunnen krijgen. Ja. Ik vind dat daar heel veel druk wordt uitgeoefend. En ik heb ook heel veel mensen gehoord die deskundig zijn. He, dat ben ik niet. Ik wil ook absoluut niet een viroloog of wat dan ook zijn. Nee. Maar die deskundig zijn. En van wie ik merk dat die stemmen eigenlijk te zacht of niet gehoord worden. En maak jij je zorgen over je vrijheid, durf je dat te zeggen? Heb jij het gevoel dat je in een richting ingeduwd wordt? Nou, ik denk dat we afgelopen jaar, als je even terugkijkt, heel veel aan vrijheden hebben ingeleverd. Ja. En de vraag is dat terecht? Okay. En die discussie voeren, dat vind ik, denk ik, daar zit heel veel op. Ja. Ik zit hier, en ik weet dat jullie heel veel mensen geprobeerd hebben te bereiken voor vandaag. Ja. Ik heb gisteren bewust wat op Facebook gezet toen ik daar bij die demonstratie was. Het was voor mij de eerste keer dat ik daar zo expliciet iets over zei. En daar heb ik ook over nagedacht, wel gedaan. Maar als je dan ook ziet, zeg maar, wat voor reacties je krijgt. Ja. En hoe je daar wordt aangevallen, zeg maar. Ja. Dat moet je niet onderschatten. Dit nee, is het debat, zeg maar, wat hier is, dat is één. Maar wat gebeurt op de straat onderling, hoe mensen worden uitgesloten als je niet uitkijkt en worden lastig gevallen. Precies, en daar zit jouw zorg. Dat is duidelijk. Nou was gisteren natuurlijk ook wel een divers gezelschap. Er liepen mensen rond met jodensterren. Mensen maken een vergelijking dus met de Tweede Wereldoorlog. Forum voor Democratie was opvallend aanwezig. Gideon van Meijeren, die sprak echt oorlogstaal. Voelde dat niet ongemakkelijk om daar tussen te lopen? Ik heb het niet gehoord. Oké, je was op een andere plek. Dit vind ik dus een voorbeeld van hoe je dus een debat framed, waar ik me dus niet bij thuis voel. Ik vertel wat daar gebeurde. Dat is een perspectief, zeg maar. Ja, maar dit gebeurde in ieder geval ook. Maar ik heb het dus niet gezien. Ik heb het niet gehoord. Ik heb naast iemand gestaan van GroenLinks, die gevaccineerd was, bijvoorbeeld. Ja. En die toch meeliep, omdat ze zich zorgen maakte. Ik heb gezinnen gezien met kinderen die daar waren. Ik heb mensen gezien in de zorg, van de politie. Echt breed vanuit het maatschappelijke veld. En, en absoluut heb ik heb ook een aantal mensen gezien die iemand met de Jodenster heb ik ook gezien. Oh wel, oké. Maar dat betekent niet dat een extreemrechtse demonstratie was. Om daarmee in dezelfde demonstratie te lopen, dat is eigenlijk mijn vraag. Nou ja, ik heb ze dus wel gezien, maar ik heb ten opzichte van één zo iemand 10 anderen gezien die net als ik bezorgde burgers waren. Ja. Dus het is niet een dat vind ik dus erg lastig. Kijk, op het moment dat jij zegt van dat vind ik al langer lastig in het debat. Als je zegt wappie, hoef je niet naar iemand te luisteren wat hij inhoudelijk heeft te zeggen. Als je zegt extreemrechtse demonstratie, hoef je niet meer te luisteren. Het was een divers gezelschap. Daar liepen allerlei mensen, waaronder mensen met een Jodenster. Oké, maar dat klinkt, dat steekt heel nauw, die nuance. Die nuance die verdwijnt wel eens in het debat. Ja. Maar als je dus zegt van, je hebt dus daar heel veel extreemrechtse mensen zitten. Ga je dan ook nog luisteren naar de mensen die er zitten, die oprecht bezorgd zijn en ergens voor willen gaan staan? Doen wij wel, want daarom hebben we je uitgenodigd. Dus fijn dat je hier bent. Precies. Meneer Van Schie van het Wetenschappelijk Instituut van de VVD. Wat dacht u gisteren bij het zien van de beelden van de demonstratie? Nou, het was inderdaad een heel divers gezelschap. En om met één positief ding te beginnen. Uw collega zei net, ik maak me ook zorgen over vrijheidsrechten en inperking daarvan in zijn algemeenheid. Ik denk dat het op zich prima is en moet kunnen om te kijken van, waren alle beperkingen die de laatste anderhalf jaar zijn ingevoerd, waren die wel nodig? Hoe doen landen het vergelijkenderwijs dat we daar lessen uit moeten trekken om inderdaad niet meer dan nodig is in zulke gevallen vrijheden in te perken? Maar tegelijkertijd, ik heb ook Thierry Baudet horen gillen dat het vaccin een vergif is. Ja, natuurlijk mag iedereen van alles roepen, maar het is natuurlijk wel volstrekte onzin. En ook vergelijkingen met Jodenster in de Tweede Wereldoorlog, ja, dan trek je wel dingen volledig uit hun verband. Ja. Mevrouw Bikker, u bent Kamerlid. Ik zeg nogmaals niet dat die mevrouw dat doet, maar die mensen liepen er wel rond. Ja. En ik zou me er ongemakkelijk bij voelen. Wil niet zeggen dat die mevrouw verder haar bezwaren niet kan hebben. Maar ik zou me daar wel bij ongemakkelijk voelen. Mevrouw Bikker, u bent Kamerlid voor de ChristenUnie. Is ook echt tegen vaccinatie? Drang bleek de afgelopen weken op diverse momenten. Heeft u overwogen om naar de demonstratie te gaan? Nee, want ben op zondag thuis geweest bij mijn gezin. Stel, hij was op zaterdag geweest. Ook dan heb ik dat niet overwogen, dat gebied de eerlijkheid te zeggen. Ik zag daar veel verschillende dingen. En allereerst ook echt verwerpelijke uitspraken. En ook uitspraken met verwijzingen naar dictaturen. Dat ik denk, ja sorry, maar als je in een dictatuur zoiets zou zeggen, zou je eens achter slot en grendel zitten. Ja. Terwijl hier hebben we een vrij land waar je echt kan vertellen wat je vindt. En dat zie ik ook dagelijks terug in mijn mailbox. Dat mensen van alles vinden van wat er in de afgelopen periode gebeurd is. En dat is ook heftig waar we doorheen gaan als land. En ook welke vrijheden af en toe en soms ook heel geregeld zijn ingeperkt. En die zorg zag ik ook bij vele, vele mensen. En ook mensen die ik sprak die daar geweest zijn. Die ook aangaven van ja, het was echt een heel divers gezelschap. Maar het waren wel veel mensen met zorgen. En ik vind dat ook wel echt iets waar we ook in Den Haag ons rekenschap van moeten geven. Want deelt u die zorgen? Die zorgen die deel ik in zoverre aan de ene kant niet. Als het bijvoorbeeld gaat om dat vaccin en wat ik daar hoor roepen, dan denk ik echt, alsjeblieft, kijk naar de cijfers, kijk in de IC's en we zien gewoon dat vaccinatie helpt. Dus wat dat betreft niet. Als het gaat om vrijheid en een toenemende druk dat je gevaccineerd moet zijn, daar snap ik wel dat mensen bezorgd zijn. En daarvan denk ik wel van, laten we alsjeblieft opletten wat we hier in Nederland bereikt hebben, juist in vrijheid. En door ook uit te gaan dat mensen wel overwogen een keuze maken en dat we hen daar ook informatie voor aanreiken. Mm-hmm. Laten we op dat spoor verder gaan en niet verder duwen op een tweedeling. En ik vind dat ook een verantwoordelijkheid die hier in Den Haag ligt. Oké, komen we zo nog wel even verder over te spreken. Ik ga eerst even naar Frits Roosendaal. Want afgelopen vrijdag kondigde Hugo de Jonge aan dat de coronapas misschien verplicht wordt voor de horeca, bioscopen en theaters. Hij zei van, ik zeg het maar vast, want misschien gaat het van komen. Nou, dan weet weet je wel ongeveer hoe laat het is, denk ik. Je moet dus gevaccineerd zijn, net corona hebben gehad of een negatief testbewijs hebben om binnen te komen in de horeca, bioscopen en theaters. En de jongen wil op die manier de vaccinatiegraad verhogen. Meneer Roosendaal, u bent epidemioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hoe cruciaal is het dat die vaccinatiegraad stijgt wat u betreft? Dat is wel heel belangrijk. En ik denk dat... je kan zeggen, even puur epidemiologisch kijken, daarna kunnen we het over de andere zaken hebben. Dan heb je gezien wat het effect van vaccinaties is en hoe moeilijk het was om de epidemie onder controle te krijgen voordat we de vaccinaties hadden. Inmiddels hebben we zelfs een naardere variant. Er liggen best nog wel veel mensen in het ziekenhuis, maar natuurlijk niet meer zoveel als het er vorig jaar waren. Nee, rond de 600 en rond de 200 op de IC, eigenlijk al een aantal weken lang. Ja, het blijft nu constant, wat op zich wel interessant is. Het is hoger dan het vorig jaar aan het begin van de zomer was, maar het is heel veel lager dan het in maart was of dan het in de winter was. En voor mij als epidemioloog is het doel is niet van zo'n coronapas om meer mensen gevaccineerd te krijgen. Dat is het middel. Was wel wat Hugo de Jonge letterlijk zei, hè? Was wel wat Hugo de Jonge zei. Ja, maar ik denk dat hij dan het middel en het doel even een beetje verwart. En dat is niet zo erg, want het middel leidt wel tot het doel. Maar het doel is natuurlijk dat we deze epidemie onder bedwang krijgen en dat we niet een groot aantal mensen op de IC krijgen, zodat we weer zorgverdringing krijgen en andere mensen niet kunnen behandelen. Want ziet u dat gebeuren als die vaccinatiegraad niet omhoog gaat? Dat denk ik wel. Ik denk dat we nu een aantal grote events hebben gezien. Van Zandvoort moeten we nog afwachten of dat een uitbraak zal geven. Dat is toch te kort geleden. Maar we hebben wel grote voetbalwedstrijden gehad met heel veel mensen daar. En daar heeft dat, hetzij coronapas, hetzij testen, maar dus een beleid van maximale veiligheid, heeft daar wel gewerkt. We hebben geen grote uitbraken gehad na die voetbalwedstrijden, na een aantal andere bijeenkomsten. Dus ik denk dat wel aangetoond is dat het werkt. En het dus is ook goed zegt dat geprobeerd wordt. En dus, zegt u, moet je dat ook proberen in de horeca en bij amateursportwedstrijden en bij theaters en zo? Ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk dat dat niet voor eeuwig is natuurlijk. Maar op het ogenblik lijkt me dat een goed idee. En het is ook af en toe wel goed om voorbij de grenzen van ons eigen land te kijken. In de ons omringende landen, in Frankrijk bijvoorbeeld, kan je geen museum in zonder dat te laten zien. Sterker nog, men gaat daar veel verder. Hè. Ook een vaccinatieplicht in de zorg. Dus we zijn echt niet... Als het vlak al hellend is, dan is het... Dan staan we er met z'n allen op. Buren nog hellender, zeg maar. Ja, maar het is maar waar je mee vergelijkt. Want als je naar Zweden kijkt, dan zie je dat er een heel ander verhaal is. En in Frankrijk moet je ook niet onderschatten hoe ontzettend veel verzet er is bij de bevolking. Ja, zeker. Ja. Zegt u eigenlijk, meneer Roosendaal, tot slot op dit punt, dat de ongevaccineerden ervoor zorgen dat de samenleving niet helemaal van slot kan? Nou, dat vind ik onaardig om te zeggen. En ik heb ook net de discussie die ik tussen u en uw collega volgde. Het maakt niet zoveel uit of een paar procent van de mensen daar met rare motieven lopen. Bij een voetbalwedstrijd van 25.000 mensen zitten er ook een aantal die rare dingen roepen. Dus dat vind ik niet zo relevant. Ik vind het heel goed dat het gesprek gevoerd wordt. Ja. En ik denk dat de overheid, de Kamerleden en de regering een taak hebben het uit te leggen. Maar het is wel zo dat een epidemie is anders dan alle andere ziekten. Het vaccineren... He, gezond eten, gezond leven, niet roken, dat doe je voor jezelf. Misschien voor je naasten. Maar bij een epidemie krijg je de ziekte van een ander. En de vaccinatie is dus ook een daad van solidariteit met de kwetsbaren om je heen die voor een deel zelfs met vaccinatie niet beschermd zijn. Ik wou net zeggen, dat is toch maar de zeerde vraag. Omdat je ook als je gevaccineerd bent wel degelijk nog besmettelijk kan zijn. Precies. Zeker, maar niks is zwart-wit. Dat kan, maar het is wel heel veel minder als je niet gevaccineerd bent. Dus de kans dat je ernstig ziek wordt is heel veel minder. Maar natuurlijk kan je tegen het virus oplopen. En natuurlijk kan het dan in je neus en je keel terechtkomen. Je wordt niet ernstig ziek. Je kan dan wel mensen besmetten. Maar veel minder dan... als we heel veel niet gevaccineerden hadden. Anders was het ook niet omlaag gegaan door de vaccinaties, wat we in alle landen gezien hebben. Ja, Tjitske, jij wilde reageren? Nou ja, kijk, op het moment dat je, als je niet gevaccineerd bent, getest rondloopt, dan weet je zeker dat je niet gevaarlijk bent voor andere mensen. Ik vind dat eigenlijk heel erg solidair. Ik vraag me af dat al die mensen die gevaccineerd zijn, die zich niet hoeven te laten testen, zijn misschien wel helemaal niet zo solidair met al die andere mensen. Jij zegt testen is eigenlijk preciezer dan vaccineren. Nou, zo zou je het ook kunnen zeggen. Het gaat wel om de getallen, hè? Dus de gevaccineerden, je hebt drie groepen. Mensen die zich elke keer laten testen, mensen die zich laten gevaccineerd zijn en geen van beide. En ik denk dat het lijkt mij niets tegen als in plaats van vaccinatie in de coronapas, wat volgens mij ook gebeurt, dat je kort ervoor laat testen. Dat lijkt mij hetzelfde effect, dat vind ik prima. Maar het is niet zo dat gevaccineerden die zich niet laten testen, dat die een groot risico vormen. Dat is niet waar. Oké. Ik wil even naar mevrouw Bikker, want ik heb een aantal keer gemerkt bij uw partij ook dat u echt wel bezwaar heeft tegen vaccinatiedrang. Ik geloof dat u zelf... Wilt u vertellen of u gevaccineerd bent? Ik weet niet of u dat ja, wilt hoor, zeggen. Ik ben gevaccineerd en ik ben heel dankbaar dat dat kan. Ja. Ik ben ook heel dankbaar dat daarmee de ziekenhuisopnamen gelukkig zijn afgenomen. Ja. Ik vind het ook heel goed dat ik daarmee ook kwetsbare mensen om mij heen in ieder geval de kans kan verminderen dat zij besmet raken. Want dat is, nou ja, niemand wil dat, ik ook niet. En dus ik ben blij dat het kan. Toch bent u fel tegen drang. Waarom bent u daar zo tegen? Ja, omdat eigenlijk vaccinatie gaat over hele belangrijke grondrechten. Namelijk je eigen lichamelijke integriteit en ook wel je privacy. En ik vind het echt wel een groot goed dat wij in Nederland altijd hebben gezegd, daar ga jij zelf over. Ja. En ook als je kijkt naar het Rijksvaccinatieprogramma, hebben we daarmee hele goede cijfers bereikt van een vaccinatiegraad. Door dat bij mensen zelf te laten. En ik vind ook, ik heb niet te treden in wat precies de afwegingen zijn van iemand om zich niet te laten vaccineren. Of dat gaat om gewetensbezwaren of gezondheidsredenen. Ook niet als dat slechte argumenten zijn. Vindt u dan niet dat je de taak hebt om als overheid nog een keer te zeggen, hallo, denk nog een keer goed na, want dit of dit klopt misschien niet wat je zegt? Ik vind het heel belangrijk dat je goede informatie verstrekt. Ik heb vandaag nog gesproken met een arts uit Amsterdam die mij vertelde dat in zijn ziekenhuis veel mensen met een migratieachtergrond lagen die of niet de goede informatie hadden en dachten dus wel overwogen een beslissing te nemen. Maar eigenlijk daarmee niet alle informatie kregen, ook van artsen of van apothekers, of niet gevraagd hebben, die hen had geholpen om een andere beslissing te nemen. Maar ik ga er niet over wat precies mensen in hun afweging helemaal moreel juist maken of niet. Daar ga ik niet over. Ik ga er wel over als overheid dat die goede informatie er is en dat die ook beschikbaar is op de plekken waar mensen komen. En ook daar hoor ik nog volop voorbeelden. Dat je bijvoorbeeld ziet in sommige wijken dat de overheid denkt, nou, we hebben het je toch duidelijk uitgelegd. Maar voor sommige mensen, als je van maandag tot vrijdag in een kerk gaat zitten met het GGD-team om te prikken, ja, dan ben je er precies op de verkeerde dag, want op zondag komen daar de kerkgangers. Ja. Als je met de prikbus één keer door Amsterdam-Zuidoost rijdt op de plekken waar veel mensen zijn en je zet de priklocatie aan de rand, ja, dan zijn er echt nog hele grote verbeterslagen zegt u. Heel graag maken, okay. Waar ik ook echt voor ben. Maar vaccinatievrijheid vind ik een groot goed, omdat het dus gaat om de grondrechten. Ja, u zegt vaccinatiedrang, ben ik echt op tegen. Meneer Van Schie, vindt u vaccinatiedrang legitiem? Nou, er is helemaal geen sprake van vaccinatiedrang. En er is ook helemaal geen sprake van aantasting van die vrijheid om jezelf in te enten. Dat staat helemaal niet op het spel. Het enige is dat wanneer jij van de vrijheid om je niet in te enten gebruik maakt, dat de consequenties daarvan ook voor jezelf moeten zijn. En dat het niet zo kan zijn dat de samenleving weer deels op slot gaat. Ook de mensen die wel hun uiterste best hebben gedaan om de ziekte terug te dringen, om van hen inperkingen te vragen, terwijl je zelf die inperking niet bereid bent te dragen. Mag ik even? Dus, u zegt kijk, dat het gaat erom, als er dadelijk inperkingen nodig zijn. Nee, ik wil even mijn verhaal afmaken. Nou ja, als er inperkingen nodig zijn, gaan die dan voor de hele samenleving gelden? Of gaan die gelden voor de mensen die nu ook het risico vormen dat zij de ziekenhuizen en de IC's weer gaan overbelasten? En dan lijkt me de keuze toch duidelijk dat het moet gaan voor de mensen die dus inderdaad die ziekenhuizen en de IC's mogelijk weer kunnen gaan overbelasten. U zegt, die last moet liggen bij de mensen die de keus maken om zich niet te laten vaccineren. U zegt, er is geen sprake van drang. Hugo de Jonge zegt wel gewoon, de vrijblijvendheid van het vaccineren moet eraf. Nou, ik ben het eens met wat Frits Roosendaal er net zei. Hè. Hij haalt middelen en doel. Dus het gaat er mij niet om dat we mensen moeten aanzetten zich te laten vaccineren. Het gaat er mij om dat als jij ervoor kiest om, het gaat dus bij de keuze, hè, als je er zelf vrijwillig voor kiest om je niet te laten inenten. Ik heb het niet voor de hele kleine groep die dat om medische redenen niet kan. Nee. Dat is een andere categorie. Ja. Maar de grootste deel van de groep die zich niet laat inenten, wil het niet. En die moeten dan zelf daar de consequenties, als die nodig zijn, als er beperkingen moeten worden ingesteld, dan zullen zij die zelf moeten dragen. En niet de mensen die niet meer. En natuurlijk zijn er altijd gevallen dat ook als je gevaccineerd bent, dat je alsnog in een ziekenhuis kunt belanden. Maar dat is wel vele, vele, vele malen kleiner dan wanneer je ervoor kiest om niet gevaccineerd rond te lopen. Ja, mevrouw Bikker, dit gaat misschien ook wel over het element in het debat wat niet zo lang geleden speelde, dat als je dan laat testen, dat je die test voor een deel zelf moet betalen. Daarvan zegt meneer Van Schie, denk ik, dat is terecht, hè, meneer Van Schie? Voor de mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren, wel. Ja. Voor de mensen die om medische redenen fysiek het niet kunnen, een vaccin niet kunnen verdragen, geldt iets anders. Ja. Mevrouw Bikker, uw partij stemde daar tegen, die bijdrage van €7,50. dat ook. En mijn partij heeft ervoor gezorgd dat in de huidige wet het zo is geregeld dat die testen gratis zijn. En waarom? Ik vind het heel belangrijk, juist om de gezondheidsredenen, dat mensen die niet gevaccineerd zijn zich kunnen laten testen, zich ook een testbewijs moeten tonen bij bijvoorbeeld de grote events, om te voorkomen dat er superspreading plaatsvindt. Dus dat heel veel mensen besmet raken. Maar we moeten niet gaan pesten met die testen. Dus dat je mensen eigenlijk daarmee gaat dwingen om een vaccin te halen. Want wat je daarmee doet, als je dat geld daarvoor vraagt, is dat je eigenlijk zegt, een grote portemonnee, dan heb je de vrijheid nog steeds om die keuze te maken. En dat is dan misschien iets meer de liberale achterban, waar de partijen zich wat meer voor dat betalen hebben uitgesproken. Maar met een kleine portemonnee, die mensen zullen of niet meer gaan, dus die sluit je uit van het maatschappelijk leven op die fronten. Of die moeten een grotere prijs betalen en zullen daarom kiezen. Ik vind die vrijheid van de zeggenschap over je eigen lichaam is zo groot. Daar wil ik niet via de portemonnee sturen. Okay. Wel via het verstrekken van goede informatie. Dat vind ik erg belangrijk. Ja. Ik zeg ook tegen iedereen, alsjeblieft, informeer je goed. En ik denk dat je dan uitkomt dat bij je laten vaccineren. Ja, meneer Van Schie? Iedereen krijgt gratis een vaccin aangeboden. En wie dat niet wil, ja, die kan dan kiezen tot of niet de bepaalde gelegenheden bezoeken, of inderdaad een kleine eigen bijdrage vragen. Want het is niet redelijk om die bijdrage van de medeburgers te vragen. Want dat gebeurt wanneer je het gratis aanbiedt, betekent dat je zegt, nou, de gevaccineerden die moeten dus mee bijdragen financieel aan het feit dat ik en dat vaccin niet wil en dat ik toch ergens heen wil en dus het via testen doe. Ja, even naar mevrouw dat is denk ik niet redelijk om dat te verlangen van je medeburgers. Even naar mevrouw Tjitske Volkering. Tjitske, ben jij bereid, ik weet niet of jij gevaccineerd bent en je hebt van tevoren aangegeven dat ook niet willen vertellen, dus ga ik niet aan je vragen. Maar zou je bereid zijn, als je niet gevaccineerd bent, om zo'n test zelf te betalen? Of zeg je, dat vind ik ook een inperking van mijn vrijheid? Het is natuurlijk een soort van glijdende schaal, hè, waar we het over gaan hebben. Kijk, en ik ben hier niet een deskundige, dus ik ga hier niet tegen allemaal deskundigen in, maar ik hoor als ik me goed informeer op internet ook andere deskundigen andere signalen geven. En dan denk ik wel eens van die hoor ik hier nu niet in het programma. Ik noem bijvoorbeeld een Dick Bell. Hè, ik heb hier een Maurice van der Bos, voorzitter van het OLVG-ziekenhuis. Dan denk ik van... En die betwijfelen het nut van vaccinatie? Nee, die hebben ook een andere informatie op dit verhaal. Wat nu zijn allerlei verschillende aspecten bij langsgekomen. En dan denk ik van hoe komt dat in het debat? Ja, kijk, maar dat is een beetje een ander punt. De vraag is nu, als de overheid van ons zou vragen om die test zelf te betalen, zegt u, dat is een inperking van mijn vrijheid? Het is een elke keer als je wat zou willen en je moet dus een aparte test halen, ja, dan is het al moeten halen van een test al een inperking op je vrijheid. Want je kan niet meer zomaar het restaurant inlopen wat je eerder wel kon. Ja. Dus laten we daar eens mee beginnen. En dus het is al een vorm van vaccinatiedrang dat op deze manier te doen. Meneer Roosendaal, wat vindt u ervan als we zelf moeten betalen voor een test? Nou, ja, ik zit hier tussen allemaal politici, heb ik de indruk. Maar ik wil gewoon graag dat die epidemie weggaat en dat we niet meer de taferelen en de zorg krijgen die we gehad hebben. Ja. En dus vind het prima als die test gratis is. Vind ook prima als die corona-app ook gevoed wordt door een negatieve test. Mits het wel een PCR is en niet een zelftest. Geen antigeentest, dus een goede test. Ik vind het prima. Maar wat ik niet begrijp is de logica van, we willen geen vrijheidsbeperking. Dan moeten we gewoon het restaurant in kunnen lopen. Dat is wensdenken. Want als we niks doen, dan kunnen mensen helemaal niet meer naar het restaurant. En dan kan er niemand naar het restaurant, want dan gaat het misschien fout. Dus het is of... En dan is het ook een vrijheidsbeperking van nog veel meer mensen. Dus ik denk, als we nou doen met die check, maar je mag wel kiezen tussen vaccinatie of die test. En wat mij betreft, als dat de politici dat kunnen regelen, is dat gratis. Ik vind het prima. Ja, precies, dat maakt u niet uit. Dan is het wel veilig. Ja. Dat is toch wat we moeten bereiken. Ja, mevrouw Bikker, die coronapas die lijkt eraan te komen voor horeca, cultuur en sport. Gaat u daar ook tegen stemmen? Ja, sorry, de stemmingsbel klinkt hier. Ik geloof dat de Kamervoorzitter aan het testen is. Maar is hier natuurlijk allemaal nieuw in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer. Ik zit hier achter mij ziet u de apenrots. Het is een test, geloof ik. Het is geen beller, anders zou het wel een zorgelijke beller zijn. Okay, ja, inderdaad. Geen coronatest, hoop ik. Nee, ik denk dat we maar even naar meneer Van Schie gaan in de hoop dat die bel bij u dat die bel bij u even ophoudt. Meneer Van Schie, zo'n coronapas bent u voor dan waarschijnlijk, hè? Daar ben ik voor, ja. Dat wil zeggen, daar ben ik voor op de momenten dat het nodig is. Hè. Zoals Frits Roosendaal terecht al zei, we gaan die niet voor eeuwig invoeren. Nee. We gaan die invoeren als, althans, wat mij betreft, wordt die ingevoerd op het moment dat dat nodig zou zijn. En om de druk op de ziekenhuizen en de IC's niet onevenredig groot te laten worden. En wie bepaalt dat? Of wanneer dat nodig is? Want daar gaat natuurlijk ook een debat voor een deel over. Er zijn verschillende geluiden over te horen, zoals Tjitske net zei. Ja, uiteindelijk, ja, met de verschillende geluiden. Ik zou daar toch varen op het advies van het OMT, voornamelijk. Dreigt bij een bepaald aantal besmettingen of bij daadwerkelijke ziekenhuisopnames, dreigt er sprake te zijn van een overbelasting, waardoor ook reguliere zorg weer uitgesteld moet worden met alle consequenties van dien. En dat zou dan richtinggevend moeten zijn voor het al dan niet hebben van een coronapas voor bepaalde gelegenheden. Ja, want u zegt, je moet dan een keus maken en dan kies ik in dit geval voor om het OMT dan dat advies te laten geven. Ja, en dat eigenlijk zou hetzelfde als we in het verleden hebben gedaan, alleen nu geldt het alleen dus voor de mensen die dus inderdaad nog het risico voornamelijk vormen. Ja, ja. Namelijk de ongevaccineerden. Ja, precies. Is mevrouw Bikker nog aanspreekbaar of gaat die bel eindeloos door? Jij bent er weer? Ja, ik ben er. Ik kan geen garanties geven. Nee, voor de snap bel. Ik. Dat, nee, ik ben nog benieuwd hoe u naar die pas kijkt. Ja, gaat hij weer. Hij begint onmiddellijk weer, een soort wraakactie. Is dit Thierry Baudet die met die bel aan het spelen is of zo? Ja, die zit hier wel tegenover. Dus als u goed inzoomt, kunt u kijken of hij aan het spelen is. Nou, probeer maar een antwoord te geven als u wilt. Ja, ik probeer een antwoord te geven en excuses. Nee, kijk, ik vind het ontzettend belangrijk. En dat deel ik natuurlijk met de voorgaande sprekers. Wat hopen we dat corona de wereld uitgaat en dat we van al die beperkingen af zijn? Dat is één. En twee, als die testen en als daarmee een corona-toegangsbewijs soms nodig is, dat dingen eerder open kunnen, ben ik daar zeker bereid om daarnaar te kijken. En dat hebben we ook gedaan bij die afgelopen wet rondom die testbewijs. Maar wel tijdelijk en dus altijd gratis. Maar nu dan en bij we zullen moeten pas? Kijken nu bij deze pas. Daar wordt nog een studie gedaan. Ik wil gewoon heel goed afwegen. Is dit, zeg maar, de inperking van vrijheden waard of niet? En daarover hoor ik verschillende geluiden. Nou, daar moet het OMT over adviseren. Dus ik ben niet principieel tegen testen. Integendeel, het is op dit moment helaas nodig. Maar ik wilde wel naar kijken, is het deze inperking van grondrechten waard? En daar gaat de eindbel alweer, geloof ik. Nee, wij hebben nog een paar minuten. U zegt, op het punt van de coronapas hebben wij nog geen, op dit voorstel van de jongen, wat eraan komt en wat we ook nog niet precies kennen, hoor, al die voorbehouden moeten we maken, hebben wij nog geen definitief standpunt ingekomen. Als u overtuigd raakt dat het nodig is, kan het zijn dat u instemt. Nou, maar daarmee moet natuurlijk wel duidelijk zijn dat we dit niet inzetten om mensen te dringen richting vaccinatie. Dus niet testen die eigenlijk een vorm van pesten zijn. Wel testen om te zorgen dat we echt die epidemie afvlakken. Want nou ja, hoe eerder we daarvan af zijn, hoe beter. Tegelijk is de wereld niet maakbaar. En nee. Ik denk echt dat we op dat aspect ook nog een goed gesprek te voeren hebben, ook hier in Den Haag. Oké, okay, dat is duidelijk dat de wereld niet maakbaar is, want al had deze bel niet geklonken. Mevrouw Volkerink, of Tjitske, we kennen elkaar gewoon, dus we zeggen u en jij. Die coronapas, ervaar je dat ook echt als een inperking van je vrijheden, als die er zou komen? Corona. En als ik nou naar deze sprekers luister, dan is het heel vanzelfsprekend dat we corona de wereld uitkrijgen. Probeer te krijgen. Ja. Kijk, en als ik nou kijk naar wat ik ook hoor, dan hoor ik dat de corona, net als de influenza, een terugkerend iets zal zijn. Ja, dus dan is de vraag, moeten leren leven. Willen we met z'n allen op deze manier met elkaar bezig blijven? En hoe grote bedreiging is corona dan in verhouding met de influenza en met andere virussen? Okay. Maar dan komen we weer in een deskundige gesprek. Precies, ja. daar kan ik niet zoveel over zeggen, dus daar hoor je mij niet over. Maar dat zijn vragen die ik heb. En dan denk ik, is corona dan de moeite waard om dat allemaal voor op poten te zetten? Goed, die vraag is gesteld. Ik ga dit gesprek afronden. Hartelijk dank. Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Patrick van Sie, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de VVD. Epidemioloog Frits Roosendaal en Tjitske Volkerink. Zij was gisteren bij de demonstratie in Amsterdam. We sluiten af met satireverslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Dreigt er een vaccinatietweedeling in Nederland? Ik ga erover praten met iemand die zo'n tweedeling al aan den lijve ondervindt. Theo van der Steeg uit Beverwijk. U vindt dat er op dit moment al sprake is van zo'n tweedeling in de samenleving? Nou, ik merk dat gewoon aan mijn omgeving. Eigenlijk al mijn vrienden, familie, collega's, die zijn dus allemaal gevaccineerd met Pfizer. En ik ben gevaccineerd met Moderna. En dat was gewoon wat ze bij onze GGD-locatie hadden liggen. Maar dat schept dus wel een soort afstand. Dat merk je gewoon als je, ja, als het ter sprake komt en mensen zeggen, oh, jij ook Pfizer? En je moet dan zeggen van, nee, ik heb Moderna gehad. Dan krijg je toch dat mensen toch anders naar je gaan kijken. Toch met een blik van, hij is anders. En dat is ook omdat de meeste mensen natuurlijk Pfizer hebben gehad. En ze denken dan dat mensen met Moderna anders zijn. Maar we zijn niet anders. We zijn gewone gevaccineerde mensen met dezelfde emoties... als mensen die Pfizer of AstraZeneca hebben gehad. En het zou goed zijn als er ook meer rolmodellen komen... dat we een keer een minister krijgen die Moderna heeft gehad... of een bekende artiest. Ik denk dat het echt heel veel kan doen om die gapende kloof... die er nu nog vaak is, om die toch wat kleiner te maken. Oké. Goed. Theo van der Steeg over de Moderna-emancipatie. Dank. Dankjewel, Diederik. Zometeen Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Komen de woensdag verkiezingen in Marokko. Hoe spannend worden ze als de koning toch alles bepaalt daar? Veel plezier. Dag. NPO Radio 1.